อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็คือท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพบกันเช้าวันนี้โยมมีปัญหาของท่านผู้ฟังที่เขียนถามผ่านเว็บไซต์ของทางวัดมานะเจ้าคะสองท่านซึ่งก็เกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะคิดว่าพระอาจารย์คงจะต้องช่วยเมตตาที่จะตอบหรือว่าสักการะให้ในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะเริ่มแรกโยมขอเริ่มที่คุณปรีดาวันเจ้าค่ะคุณปรีดาวันก็บอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เหตุมันมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้ทางคุณปรีดาวันเนี่ยไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแต่ว่าทางคุณปรีดาวันก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นมากๆเลยมาเข้าวัดใจของคุณปรีดาวันเองก็คิดไปว่าแม้จะมาวัดนะใส่ให้มันยาวกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นะเจ้าคะแต่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นบาปแล้วนะใจไม่เป็นกุศลแล้วแต่มันก็อดคิดไม่ได้เจ้าค่ะว่าแม้แต่เรายังคิดเลยแล้วทำไมวัดเนี่ยถึงไม่มีนโยบายให้มีการนุ่งผ้าถุงใส่เข้ามาก่อนที่จะมาไหว้พระในวัดก็ไม่รู้วัดก็ใหญ่โตคนก็เข้ามากราบไหว้พระกันเยอะแยะเลยอันนี้คุณปรีดาวันก็เลยถามหรือว่าเปลยมาอย่างนี้เจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระได้สักการะเลยเจ้าค่ะว่าประเด็นนี้พระอาจารย์จะลงความเห็นว่าอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องของธรรมะนะเรื่องของข้อสิกขาวินัยสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเราก็จะไปบังคับอะไรมากไม่ได้หรอกนะเพราะว่าบางทีบางคนเขาก็ไปเที่ยวอ่ะในเมืองมันก็ไปมาสู่กันง่ายใช่ไหมก็อาจจะมีจิตเป็นกุศลมาไหว้พระไหว้เจ้ามันก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้นะทีนี้บางวัดบางแห่งก็ไม่ได้เตรียมคือจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่พระจะต้องมาเตรียมให้ด้วยซ้ำเนาะคิดว่าจริงๆพูดที่เขาจะมาเนี่ยเขาก็คงจะต้องมีการเตรียมการมาพอสมควรในกว่าที่จะมาวัดทีนี้บางทีมันก็ยากอันนี้ก็ต้องเห็นใจทีนี้ที่จะพูดเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของการเตรียมการบริหารการจัดการตรงนั้นแต่จะพูดเรื่องของประเด็นธรรมะที่คุณปรีดาวันถามตรงนี้ว่าเอ๊ะความคิดอย่างเนี้ยเป็นบาปหรือไม่นะที่เราคิดเห็นว่าเอ๊ะคนนี้ก็ทําไม่ดีอ่ะแล้วเราก็เห็นว่าเขาทําไม่ดีแล้วเราก็มีความคิดที่ว่าแหมน่าจะใส่ให้ยาวกว่านี้หน่อยได้หรือไม่แต่มามองว่าความคิดตรงนี้ไม่เห็นจะเป็นบาปเลยสมมุติเราเห็นคนใดคนหนึ่งทําไม่ดีเช่นเขาโกงเขาทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราก็มีสติรู้อยู่นะว่าไอ้เขาทำสิ่งไม่เหมาะสมนะแต่เราอย่าให้มีความอาฆาตนะอย่าให้มีความคิดที่จะไปเบียดเบียนเขานะอันนี้ต้องระวังตรงนี้นะอันนี้ต้องระวังคือถ้าเราไปเตือนเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำได้นะแต่เตือนแล้วอย่าให้เขาโกรธละกันนะเพราะว่ามันมีข้อหนึ่งสำหรับพระสงฆ์เนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งผิดอาบัตนะเป็นอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเรามีความคิดว่าไอ้เขาทำไม่ถูกอ่ะเขาทำไม่ถูกแล้วเราไปเตือนเขาเพื่อให้เขาออกจากอาบัติอันนี้ดีนะหมายถึงว่าถ้าเราเตือนแล้วเขาจะออกจากอาบัตินะอันนี้ดีนะเพราะว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราต้องดูก่อนนะว่าถ้าจิตของเรามีความขัดเคืองอยู่คุณจะไปเตือนไม่ได้เพราะว่าอันนั้นจะทำให้การเตือนนั้นกลายเป็นเรื่องทะเลาะไปอีกเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังในที่นี้สำหรับคุณปรีดาวันก็คืออย่าให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตแต่การที่เขาใส่จะบอกว่าเขาควรจะใส่ให้มันยาวขึ้นกว่านี้หน่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องแนะนำเขาด้วยซ้ำนะเพราะว่าเขาถ้าสมมติเปรียบเป็นพระก็คือถ้าเขาทำนองอาบัตินั่นแหละนะมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เช่นพระสงฆ์ถุยน้ำลายเนี่ยไปถุยน้ำลายลงบนของเขียวเช่นต้นไม้หญ้าอะไรเงี้ยเอานี่เป็นความผิดนะ เป็นข้อห้าม ใช่หรือยืนดื่มน้ำอย่างเงี้ยเองมันก็ไม่ถูกนะแม้แต่ถ้าสมมติอาตมาเห็นสมมตินะสมมติเห็นพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำอย่างนี้แล้วเราจะโกรธขัดเคืองไม่พอใจอ้าวอันนี้จะเป็นความไม่ดีกับอาตมาเองถูกไหมเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะต้องทำใจไม่ให้มีความขัดเคือง นะให้เห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ให้ไปบอกเขาดีกว่านะบอกเขาคือถ้าเราขัดเคืองเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเราจะไม่คุยกับเขาเราจะหนีเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณให้เห็นว่าความขัดเคืองเป็นเรื่องเล็กน้อยให้วางความขัดเคืองนี้ซะแล้วไปบอกเขาให้ดีนะทำให้เขาสิ่งทำให้เขาออกจากความผิดนั้นได้อันนี้จะเป็นการดีน ะ แต่ถ้าบอกว่าคนนี้เป็นคนบอกยากสอนยากนะบอกเขาแล้วปุ๊บแล้วเขาจะมีความขัดเคืองขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องต่อไปอีกละนะพระเจ้าก็แนะนำว่าอ้าวถ้างั้นให้เห็นความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยคือสมมติเราไปเตือนคนเนี่ยบางทีคนไม่รับฟังใช่ไหมเพราะนั้นเขาอาจจะเคืองเราก็ได้แต่ถ้าเขาเคืองเราแล้วเขาจะเปลี่ยนเขาจะทำให้ดีได้ให้ก็ให้เราเห็นว่าไอ้ความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในใจของเราของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วให้เราบอกซะให้เราบอกเขาซะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราพอจะบอกได้แล้วบอกพูดกันดีๆมีสัมมาวาจาตั้งสติเอาไว้มีทางแก้ให้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะทำในความเห็นอาตมานะแต่ความขัดเคืองคุณต้องเอาออกจากจิตนะอันนี้คุณต้องระวังนะแล้วก็เรื่องของการไปวัดเนี่ยอาตมาก็มีความเห็นว่าคนที่จะไปเนี่ยมันก็ต้องมีจิตในจิตเป็นกุศลในระดับหนึ่งละนะไม่ว่าเขาจะทำบุญฉาบฉวยอย่างไรก็ตามนะมันก็เป็นเครื่องที่ให้เขายังอย่างน้อยยังมีสติมีที่ตั้งที่ระลึกถึงเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาเนี่ยก็ควรจะอนุโมทนาแต่ถ้าเขาทำตัวอะไรไม่เหมาะสมนะแล้วก็ช่วยกันแก้ไปเพราะว่าบางคนมันก็หนามันคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะนะก็ต้องช่วยบอกกันตรงนี ้เจ้าค่ะแต่การบอกเตือนนั้นก็คือเราไม่ใช่ว่าไปมีโมโหอะไรอย่างนี้นะคะอ ย่าให้มีความขัดเคืองใช่ เจ้าค่ะไม่มีความขัดเคืองซะแต่ก็เตือนด้วยหวังดีว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าด่ากันว่ากันอันนี้ไม่ควรเลยอย่าไปทำอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าอาจจะค่อยๆบอกจูงมือออกไปหรือว่าทำสิ่งที่ควรทำในที่นั้นพระสงฆ์เองที่อยู่ในเสนาสนะในลักษณะนั้นนะก็ต้องมีการสำรวมอินทรีย์ล่ะนะคือไม่ใช่ว่าไม่มองนะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะต้องบอกกล่าวกันอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ก็ทำในลักษณะที่จะอยู่ในมรรคอยู่ในเรื่องที่จะเป็นกุศลธรรมก็แล้วกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมเห็นว่าอย่างบางวัดนะเจ้าค่ะอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะดังนั้นเจ้าค่ะเขาจะมีทางวังก็จะมีผ้าถุงให้แบบว่าให้สวมทับเข้าไปคือห้ามแต่งตัวไม่สุภาพเจ้าค่ะแต่ตอนนี้สำหรับวัดที่คุณปรีดาวันไปเนี่ยแม้จะเป็นวัดใหญ่โตแต่ก็อาจจะว่าไม่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวนะเจ้าค่ะก็เลยไม่มีระบบนี้ที่ว่าจะห้ามคนที่ลุ่งแต่งกายไม่เรียบร้อยเนี่ยเข้าไปในไปกราบพระดังนั้นถ้าเผื่อว่าโยมจะขออนุญาตว่าออกความเห็นนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าสำหรับวัดใหญ่ๆ ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทางวัดเองอาจจะต้องคุณปรีดาวันเองนะเจ้าค่ะอาจจะต้องไปเรียนท่านเจ้าอาวาสหรือว่าแนะนำทางมัคคทายกวัดอะไรนะเจ้าค่ะว่าให้ติดป้ายซะว่าแต่งกายให้เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีผ้าถุงไปวางไว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าอันนี้จะแก้ได้ก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งนะเจ้าค่ะ มาได้อ่านข่าวอันหนึ่งเขาส่งมาให้ดูเกี่ยวกับมีข่าวที่ว่ามีผู้หญิงอังกฤษคนหนึ่งเขาสักรูปพระพุทธรูปไว้ที่ตรงแขนตรงคนแขนเนี่ยแล้วก็ไปประเทศศรีลังกานะปรากฏประเทศตม.ประเทศเขาไม่ให้เข้าประเทศเลยให้กลับประเทศเขาไปเลยนะเพราะว่าเหมือนกับทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าการบริหารจัดการในแต่ละที่เป็นยังไงนะก็คงต้องทำสิ่งที่มันเหมาะสมกันไปละ สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นปัญหาของท่านแรกนะเจ้าค่ะที่เขียนถามมาขอมาถึงท่านที่สองเลยเจ้าค่ะเขียนถามมาทางเว็บไซต์ของทางวัดเหมือนกันก็คือคุณปรารถนาเจ้าค่ะเขียนถามมาบอกว่ากราบพระอาจารย์ได้โปรดช่วยให้คำแนะนำถึงเรื่องของการทำจิตละการปรามาสพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะโยมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าการทำจิตละการประมาทพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและบวชเพราะไม่มีอาชีพบวชเพราะแก้บนนี่คือการประมาทนะเจ้าคะบวชเพราะลาภปัจจัยมีทรัพย์สมบัติมากมีห้องแถวให้เช่า มีกุฏิเป็นไม้สักห้องแอร์ทั้งหลังมีมากมายเต็มท้องถนนทางคุณปรารถนาก็ยิ่งเห็นถึงความไม่ปฏิบัติเหมือนกับพระรูปนั้นๆเนี่ยห่มผ้าเหลืองคลุมกายไว้เท่านั้นก็รู้สึกหดหู่มากๆพยายามทำจิตรู้แล้วก็วางแต่ก็เห็นอยู่ทุกวัน และเมื่อยิ่งศึกษาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ทางคุณปรารถนาเองก็ยิ่งมีจิตอคติต่อพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้นหากเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นการปรามาสหรือไม่และจะเป็นบาปที่จะสะสมหรือไม่ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าคะได้โปรดเมตตาช่วยชี้แนะการปล่อยวางจิตของคุณปรารถนาเองเนี่ยจากพระสงฆ์ประเภทนี้ด้วยเจ้าค่ะและอีกอย่างนึงก็คือบอกว่าทางคุณปรารถนานะเจ้าค่ะอาจจะเป็นหมอเจ้าค่ะท่านก็บอกท่านรักษาให้ฟรีสำหรับพระทุกรูปเลยที่มาคลินิกของท่านแล้วท่านก็พยายามที่จะฝืนใจรักษาและก็บอกจิตตัวเองนะเจ้าค่ะว่าอย่างน้อยท่านก็มีศีลมากกว่าเราแต่ก็เป็นการคิดบวกเพื่อแก้อคติดังนั้นก็กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สาธยชาตรงประเด็นนี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงไปทีละข้อในคำถามเนี่ยเขาถามว่าจะปล่อยวางยังไงใช่ไหมก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นแต่ก่อนที่จะปล่อยวางอย่าเพิ่งรีบปล่อยวางเราทำความเข้าใจกับปัญหานี้ก่อนคือเดือดใจว่าพระเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีเนาะอันนี้มีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลละแม้แต่พระเจ้าตัวเป็นยังนั่งอยู่เนี่ยในอาวาสในวัดเดียวกันก็ยังมีพระที่ทำไม่ดีแต่มันมีเกิดขึ้นสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้คุณตัวใจสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นสมัยที่โลกเนี่ยถูกกลุ่มมืดคืออวิชชาและตัณหารัดรึงห่อหุ้มไว้อย่างแน่นหนาแต่เราโชคดีมากที่ยังมีคำสอนของพระเจ้าหลงเหลืออยู่แต่ทำไมยังมีคนอย่างคุณปรารถนาที่แบบว่าอุตส่าห์จะรักษาพระผีฟรีอยู่ถูกไหมก็ยังมีจิตเป็นกุศลอันนี้ดีมากคือโชคดีมากๆในที่ขนาดถูกรัดดึงแน่นหนาอย่างนี้แล้วยังมีพอจะมีช่องให้รอดออกไปได้นะ อันนี้ต้องอนุโมทนาสาธุ ทุกท่านเลยทุกท่านเลยไม่ว่าจะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีชีวิตยังอยู่บนโลกยังหายใจอยู่นี่อยู่คุณโชคดีมากๆแล้วนะเพราะยังมีคำสอนของพระเจ้าอยู่ยังมีพระที่อย่างน้อยยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีก็มีนะไม่ดีก็มีอ่ะถามว่าไอ้ที่ไม่ดีแต่ไม่ดียังไงอย่างที่กรณีของคุณปรารถนาพูดถึงเนี่ยว่าบวชเพราะไม่มีอาชีพไม่มีอะไรจะทำเลยมาบวชอันนี้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยซ้ำนะไม่มีอะไรทำเป็นคนหนีหนี้มาบวชก็มีนะพระเจ้าก็ห้ามเป็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เขารักษาพระฟรีก็เลยมาบวชเพื่อที่จะไปรักษาฟรีก็มีนะเป็นอย่างนี้ก็มีนะบวชเพราะแก้บนอันนี้ก็มีนะบวชเพราะหวัง อันนี้มีจริง บวชเพราะหวังลาภปัจจัยสี่ก็มีนะแล้วก็มีทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆอันนี้จริงๆต้องสละออกแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นของท่านหรือเป็นของวัดหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าไอการอยู่กุฏิไม้สักนะหรืออยู่ห้องแอร์อันนี้ไม่ผิดนะธรรมาวะนะเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังอยู่อาคารที่มันเลิศหรูอลังการก็มีนะหุ้มเขาปะทองให้นะมีผ้าชนิดดีคลุมให้อะไรต่างๆเพราะนั้นเรื่องของความเป็นอยู่อาจจะพูดยากหมายถึงว่าที่อยู่ที่พักของท่านนะ เพราะญาติโยมถวายให้อะไรอย่างเงี้ย มันก็อยู่ที่ว่ามีผู้ศรัทธาอยู่เหตุปัจจัยมาจากไหนนะด้วยการแสวงหาที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะถ้าเป็นการแสวงหาที่ถูกต้องตามธรรมวินัยถูกต้องเนี่ยหมายความว่าไม่ได้ไปทำอาชีพชนิดที่ว่าเป็นหมอรักษาแล้วก็เอาเงินนั้นมาสร้างที่พักตัวเองแต่เป็นสิ่งที่ว่าบุคคลที่เขามีศรัทธาแล้วเขามีฐานะที่พอจะถวายได้เขาถวายอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ถูกต้องน ะ อันนี้ก็คงต้องแยกแยะนิดนึงนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่พูดมานี่มันจะถูกหมดก็มีส่วนที่ถูกก็มีนะการอยู่ห้องแอร์นะสมัยนี้เขาก็มีพระที่อยู่ห้องแอร์ทั้งหลังก็มีนะซึ่งท่านก็ปฏิบัติดีก็มีนะอันนี้ก็คงจะบอกไม่ได้ว่าพระองค์นั้นดีหรือไม่ดีนะอย่างไรก็ตามวิธีการที่พอเราเห็นแล้วเนี่ยก็เลยมีจิตที่แบบทำความมีความพยาบาทเกิดขึ้นแบบไม่พอใจมีความขัดเคืองก็อย่างที่ว่าแหละนะว่าความขัดเคืองเนี่ยต้องอย่าให้มีนะความขัดเคืองต้องอย่าให้มีแล้วการที่เราเห็นบุคคลประเภทนี้ถามว่าเราเป็นบาปหรือไม่เห็นแล้วเราคิดไม่ดีอันนี้ก็ต้องบอกว่ารัตนะของเราจะเศร้าหมองรัตนะในที่นี้ก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะส่วนที่เป็น เพราะต้องประกอบเป็นทางพระพุทธธรรมพระสงฆ์ คุณมีศรัทธาในพระเจ้าใช่คุณมีคำสอนที่ว่าคุณศรัทธาแต่ในเรื่องของพระสงฆ์นะคุณเห็นพระสงฆ์แล้วคุณก็ยังแบบใส่เครื่องหมายคำถามไว้นิดนึงว่าองค์นี้จะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเศร้ามองตรงนั้นนะรัตนะของเราจะเศร้ามองเพราะนั้นถามว่าวิธีการตรงเนี้ยจะทำอย่างไรก็อย่างที่ทำมาเนี่ยถูกต้องเลยคือฝืนนะเราต้องฝืนนะเราต้องทวนกระแสในจิตของเราคือทางออกเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกคุณเตือนใจคือเราจะไปตามแก้พระทุกรูปทุกองค์เนี่ยก็ไม่ได้ ไม่งั้นพระเจ้าก็คงทําเสร็จเรียบร้อยคือด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะอ่ะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงให้ทําการรักษาโดยทําให้แล้วนั้นโดยออกธรรมวินัยนี้มาให้คุณทําตามนี้คุณสบายใจได้แต่ถ้าคุณไม่ทําตามคุณไม่ใช่พวกฉันนะพวกนั้นไม่ถือว่าเป็นสงฆ์แต่จะอยู่ในคราบของพระสงฆ์อยู่แต่ว่าก็คืออยู่กันแต่ว่าก็ไกลกันนะอยู่ด้วยกันอยู่แต่อาจจะไกลกันด้วยความที่ไม่มีธรรมะก็ว่าไปตรงนั้นทีนี้ถามว่าในกรณีของเราเองเนี่ยเราทําความเข้าใจเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธเจ้าคือตัวพระพุทธเจ้าพระธรรมคือข้อมูลต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระสงฆ์คือผู้ที่จะมาบวชมาปฏิบัติในธรรมะวันนี้ใช่ไหมอันนี้คือระดับหนึ่งแต่มันมีระดับที่ลึกลงไปที่จะทําให้รัตนะของเรามีความมั่นคงนะก็คือธรรมะนะในข้อมูลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะเรื่องศีลสมาธิปัญญาตัวคุณมีหรือยังนะคุณว่าคนอื่นดีไม่ดีไม่รู้ล่ะอาจจะไม่ดีก็มีแต่ตัวเราทําดีหรือยังนั้นในเรื่องของศีลคุณทําดีหรือยังเรื่องของจิตล่ะถ้ายังมีความขัดเคืองตรงนี้แสดงว่าไม่ดีคุณทําไม่ดีนะไอการที่ตัวเองเอามาปฏิบัติเองตรงนี้คือสังฆะในตัวของเราเองนะคือสงฆ์ในตัวของเราเองคือถ้าเราคิดว่าจะไปนับถือพระสงฆ์ที่กนผมห่มเหลืองไม่ได้เอ้าแล้วตัวสงฆ์ในตัวคุณอยู่ไหนสังฆะในตัวคุณอยู่ไหนนะคือการที่เอาธรรมะตรงนั้นมาปฏิบัติมีหรือยังนะถ้าไม่มีทําให้มันมีซะนะแล้วก็พอเราทําความรู้ให้แจ่มแจ้งว่าโอ้มันปฏิบัติแล้วมันดีอย่างนี้นั่นคือพุทธะพุทโธเกิดขึ้นในใจของคุณพุทธะพุทโธเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเราก็ทําพุทธะธรรมะสังฆะคือไล่ไปตามระบัดที่พูดมาสักครู่นี่คือธรรมะสังฆะแล้วก็พุทธะเกิดขึ้นในใจของเรานะให้มันมีให้มันมีอันนี้เราก็จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งขึ้นได้นะแล้วก็ข้อที่ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะฝืนในการที่จะคนดีเขามีนะฝืนในการที่จะคิดถึงเรื่องที่มันดีๆก็ฝืนเอาอันนี้การฝืนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าบางทีเนี่ยจิตเนี่ยมันจะน้อมไปในทางต่ำนะเห็นเรื่องไม่ดีก็จะคิดแต่เรื่องไม่ดีอยู่นั่นอ้าวก็เรื่องไม่ดีจะไปคิดทําไมอ้าวพระไม่ดีก็มีพระดีก็มีอ้าวทําไมไม่คิดถึงพระดีๆเนื่องจากเพราะว่าจิตของเรามันถูกตัณหาดึงลงต่ำเราต้องทวนกระแสนะอย่าให้เรื่องตรงนี้แหมเราคิดว่าเราคิดเรื่องดีนะพยายามจะแก้พระให้ดีโอ้ยพระพุทธเจ้าก็ทํามาแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ทํามาแล้วคุณจะใจนึกออกมั้ยเพราะฉะน ั้ นเราทําในสิ่งที่เราทําได้นะคือเราต้องทวนกระแสจิตใจของเราอย่าให้มันแบบเป๋ไปทางนั้นนะเพราะว่ามันจะดึงไปเรื่องนี้แล้วเรื่องหนึ่งนะแล้วถ้าเรามีความคิดในลักษณะนี้มากมีแพทเทิร์นในความคิดเรื่องนี้มากๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพระสิมันที่นี่มันสามีด้วยลูกด้วยนะเพื่อนร่วมงานด้วยคนไข้ด้วยลามไปหมดเลยเพราะว่าจิตตรงนี้มันเป็นแบบนั้นเราก็จะต้องระวังจิตของตัวเราเองนี่แหละให้มันมากต้องทวนกระแสนะแล้วตัวเราเองเนี่ยก็อย่างที่อาตมาว่าแหละดีก็มีไม่ดีก็มีพระสงฆ์นะเพราะฉะนั้นตัวของผู้ที่หน้าที่ของฆราวาสเนี่ยคือคอยถวายอมิสทานแต่เรื่องการที่เราจะถวายอมิสทานเนี่ยส่วนหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงก็คือว่าเอาให้ทำทานในสงฆ์ที่มีขันติสรจะมีความสงบเสงี่ยมมีความอดทนเพียรปฏิบัติเพื่อที่จะเผากิเลสเพื่อที่จะบรรลุจริงๆจังๆเราก็ไปหาเนื้อนาบุญแบบนั้นนะถึงจะถูกถึงจะถูกนะส่วนคนที่ไม่ดีภิกษุที่ไม่ดีเราก็อย่าไปสนับสนุนนะอย่าไปสนับสนุนเนี่ยหมายความว่าคือหน้าที่ความการถวายอมิสทานมันก็ต้องมีอยู่นะก็ต้องมีอยู่เพราะว่าท่านยังเป็นพระอยู่นะถ้ายังไม่ผิดปาราชิก4นะอย่างไรก็ตามการทําตรงนั้นนะเราก็ต้องพิจารณาดูว่าคุณทําเพื่ออะไรคุณต้องการบุญเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาเนื้อนาบุญที่ถูกถ้ามีเนื้อนาบุญที่ไม่ดีการจะอนุเคราะห์ตรงนั้นก็เป็นลักษณะส่วนการใช้จ่ายทรัพย์ส่วนที่3เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ผู้ที่มาเยือนนะเป็นการสงเคราะห์แขกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติมีใครมีพระมาบิณฑบาตรู้ว่าพระองค์นี้ไม่ดีคุณจะใส่บาตรมั้ยถ้าในความเห็นอาตมานะก็ใส่เถอะเพราะว่านั้นเป็นการสงเคราะห์คนที่มาเยือนเรานั่นนี่ความเห็นอาตมานะแต่ถ้าสมมติคุณจะสร้างบุญสร้างกุศลนะคุณมีทรัพย์ส่วนนี้ไว้คุณจะสร้างบุญสร้างกุศลมีจํานวนที่พอประมาณทีเดียวคุณก็ไปหาเนื้อนาบุญดีกว่าเนื้อนาบุญที่เหมาะสมที่จะรับทานคุณได้แล้วให้มันเกิดบุญอย่างแท้จริงตรงเนี้ยเราจะได้บุญจากส่วนนี้มากนะเพราะว่าเงินต้นตรงนี้ของเรามีมากเงี้ยนะ เจ้าค่ะคำว่าเนื้อนาบุญในความหมายของที่พระอาจารย์ได้พูดมานี้โยมแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราง่ายๆก็คือถ้าเรามีเงินอยากจะทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลที่ว่าให้ได้บุญกุศลอย่างเต็มเปี่ยมจริงๆก็ไปทําบุญกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกมั้ยเจ้าคะคื ือหาพระที่เราเห็นเลยว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดไหนที่เคร่งในพระธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ไปทำบุญตรงนั้นเราก็จะได้สบายใจแล้วก็ได้บุญอย่างครบถ้วนถูกไหมเจ้าคะก็เรียกว่ามีเนื้อนาบุญคือเราเอาบุญเอาเม็ดข้าวสารที่เป็นดีเลิศไปอยู่ไปปลูกในนาที่มันดีเนื้อดินดีข้าวเราก็จะได้เต็มอย ่ างนั้นเลย แล้วก ็ ได้ปริมาณมากได้ผลผลิตดีถ้ามันมีน้ำท่วมมีแมลงมันก็ยังต่อสู้ได้นะด้วยความที่มันดี เจ้าค่ะและส่วนท่านที่อาจจะต้องอยู่ในสมมตินะเจ้าคะอย่างคุณที่ได้เรียนถามมันนี้เนี่ยคุณปรารถนาก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนิยมก็อยู่ในกรุงเทพนะเจ้าคะคุยกับพระอาจารย์นี่ก็ผ่านระบบสกายไปอยู่อุดรนู่นอุดรหรือว่าทางอีสานเราอาจจะมีวัดคือวัดป่าแล้วก็วัดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะเจ้าค่ะมีเกจิอาจารย์มีครูบาอาจารย์เยอะกรุงเทพมหานครนี่เราก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็เราก็จะเห็นวัดปฏิบัติของพระที่ดูว่าไม่ค่อยน่าศรัทธาดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราจำเป็นที่จะต้องทำบุญคือเราอยากทำบุญน่ะหลวงก็คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่ทำบุญในกรุงเทพมหานครหรือว่ากับพระที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยศรัทธาอย่างที่ท่านคุณปรารถนาเขียนมานี่ก็ขอให้ทำจิตว่าก็เราตั้งจิตทำบุญแล้วอ่ะดังนั้นก็คิดว่าเราปรับเรื่องกับบุญตรงนั้นของเราไปโดยไม่ต้องไปใส่ใจว่าท่านมายืนตรงนี้ประจำเพื่อที่ว่าจะมารับบาตรตรงนี้ไม่ได้ว่าเดินไปที่นู้นที่นี่เหมือนกับไม่ได้เดินบิณฑบาตทั่วไปอย่างนี้ถ้าโยมคิดอย่างนี้แล้วแนะนำอย่างนี้นี่พระอาจารย์ว่าถูกไหมเจ้าค่ะ คือรักษาจิตของเราอันนี้ถูกต้องทำไมเห็นด้วยนะว่าอย่างกรณีอย่างคุณปรารถนาที่รักษาคนที่มาคลินิกของเราอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณก็อนุเคราะห์ผู้ที่มาเยือนอันนี้เป็นหน้าที่ที่ควรจะต้องทำนะสำหรับพระสงฆ์ไม่ว่าไม่รู้ว่าพระสงฆ์นั้นดีหรือไม่ดีแต่บางทีเราก็พูดยากเพราะว่าเรายังเป็นผู้เสพกามอยู่ยังเป็นคารวาสจะบอกว่าองค์นี้ดีองค์นี้ไม่ดีโดยการที่ดูการกระทำแป๊บๆป๊อปๆตรงนั้นนะมันก็จะไม่ยุติธรรมพอสมควรนะอย่างถ้าสมมติจะมาฟันธงว่าคนอยู่ห้องแอร์นี่เป็นพระที่ไม่ดีโอ้ยอาตมาก็คงจะรู้สึกผิดนิดหนึ่งเพราะว่าบันทึกเสียงนี่ก็บันทึกในห้องแอร์เพราะฉะนั้นมันก็คงจะพูดยาก ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะ มันก็คงจะขึ้นกับสิ่งแวดล้อมว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นยังไงคือจะดูแค่ผิวเผินนิดๆแล้วก็จะมาบอกได้ก็ต้องยุติธรรมกับพระนิดนึงให้ความเป็นธรรมนิดนึงนะแต่ว่า แล้วเรื่องของแอร์นี่โยมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะเจ้าค่ะรถเมย์รถแท็กซี่อะไรรถไฟฟ้าติดแอร์หมดแล้วเจ้าค่ะเพราะบ้านเราอากาศร้อนนะเจ้าค่ะโยมมองว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีพระมาอันนี้เราก็ต้องควรที่จะต้อนรับด้วยการไม่ปิดประตูนี้เป็นหน้าที่อยู่แล้วล่ะทีนี้เราก็อนุเคราะห์คนที่มาเยือนของเราอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ดีแล้วล่ะนะเราจะทำบุญเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้เราก็ต้องพิจารณาแต่ถ้าเราทำนะก็อย่าให้ทานที่เราทำไปนั้นเนี่ยมันเกิดความเศร้าหมองอย่างที่คุณเดินใจว่านะถ้าคุณทำไปแล้วอย่าไปคิดเลยว่าแหมโอ้พระองค์นี้ไม่ดีไม่น่าทำเลยอ้าวอันนี้คือมันเศร้าหมองแล้วนั่นน่ะนะเราก็ต้องระวังจิตของเราตรงนั้นว่าอย่าไปคิดตรงนั้นทำไมมันน้อมไปคิดอยู่เรื่อยบอกให้ก็ได้มันเป็นอำนาจของตัณหานะตัวพระพุทธเจ้าเองอ่ะก่อนที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนแรกเนี่ยก็จิตก็น้อมไปในคิดในเรื่องที่มันแบบเป็นทางต่ำอยู่ตลอดนะต่อเมื่ออ ันเป็นธรรมชาติ ใช่เป็นธรรมชาติของจิตที่เวลาจะน้อมไปคิดเนี่ยมันจะคิดไปในเรื่องที่เป็นทางต่ำในเรื่องที่เป็นอดีตนะกามสัญญาในอดีตตรงนี้นี้พูดเอาไว้ชัดเจนนะว่าจะคิดในเรื่องกามสัญญาเป็นอดีตน้อยนักที่จะคิดเรื่องกามสัญญาที่เป็นอนาคตหรือปัจจุบันนะแต่นี้อันนี้มันเรื่องของกามแต่ในเรื่องของพยาบาทเนี่ยก็คือว่าถ้าใจเราเนี่ยยังมีความคิดนั่นนี่โน่นอยู่มากนะไอ้ที่โอกาสที่มันจะพิษเรื่องที่ไม่ดีก็จะมีอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราจึงต้องฝึกจิตของเราให้มันมากขึ้นพระเจ้าทำยังไงนะตอนโพธิสัตว์ก็คือแบ่งความคิดออกเป็น2 ส่วนอ้าวเราแบ่งดูไอ้จิตเราที่มันไปคิดนั่นนี่โน่นเนี่ยดีก็มีไม่ดีก็มีใช่ไหมเอาแบ่งออกนะแบ่งส่วนดีๆเอาไว้นะคิดไปไม่มีปัญหาส่วนไม่ดีอย่าไปคิดมันนะต้องละทิ้งนะเพราะมันเบียดเบียนตัวเราเองเบียดเบียนยังไง1ไอ้ทานที่คุณทำไปเศร้าหมองนะก็คือผลผลิตไม่เต็มนะอ้าวแล้วคุณทำไปทำไมนะอ้าวก็เอาก็ตอบยากแล้วทีนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความสมองเราก็อย่าทำนะเราก็ต้องละให้ได้นะแล้วก็นอกจากนี้นะมันอาจจะลามไปถึงคนอื่นคนที่เรารักไอ้แพทเทิร์นความคิดแบบเนี้ยบางทีลามไปกับลูกลามไปกับเพื่อนร่วมงานคนไข้เอ้ายิ่งจะเป็นปัญหาหนักขึ้นถ้าเกิดเป็นปากเป็นเสียงขึ้นมาธุรกิจมีปัญหาโอ้โหมีปัญหาเยอะแยะเลยเอางั้นหยุดคะซะอันนี้เป็นข้อที่ไม่ดีของมันนะพิจารณาเห็นข้อไม่ดีของความคิดในทางต่ำนั้นมากๆและเราจะสามารถที่จะหนีออกมาได้ทวนกระแสมันออกมาได้นะ เจ้าค่ะ และที่คุณปรารถนาถามอีกอย่างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถามว่าการที่คุณปรารถนาเนี่ยมีจิตอคติต่อพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการประมาทหรือไม่แล้วก็จะเป็นบาปสะสมหรือไม่เจ้าค่ะ ก็คือจะเกิดความเศร้าหมองอย่างที่อาตมาว่านี่แหละมันก็จะมีความที่เศร้าหมองในจิตจิตเราจะหดหู่จิตเราก็จะไปคิดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยนะเพราะฉะนั้นพระดีๆมีเราคิดเรื่องพระดีๆนะพระดีๆมีเราคิดเรื่องพระดีๆเสร็จปุ๊บจิตใจเราก็จะมีกำลังมีพลังขึ้นมานะอันนี้จะดีกว่านะแล้วก็ไอความคิดอย่างเงี้ยถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะเป็นอาสวะนะมันก็จะเป็นอวิชชาสวะเป็นอาสวะที่เป็นพยาบาทปฏิฆาสวะนะจะทำให้จิตใจเราก็ยิ่งมีแพทเทิร์นในความคิดอย่างนี้อย่างที่ว่านะเพราะนั้นเราต้องเลิกนะเหมือนยาเสพติดยาเสพติดที่ยิ่งเสพมากๆมันยิ่งติดมากยิ่งมีอันตรายมากเพราะไอ้แพทเทิร์นความคิดนี้ยิ่งเสพมากๆยิ่งจะเป็นอันตรายแล้วเลิกทำไงต้องทำยังไงถึงจะเลิกได้คนเขาเลิกยาเสพติดเนี่ยคือเขาต้องเลิกนะคนติดเหล้าคุณต้องไม่กินเหล้านะคนติดบุหรี่คุณต้องไม่สูบบุหรี่ก็แค่นั้นเองนะจะไปแบบขออีกเป๊กนึงหรือขอซองสุดท้ายแล้วจะเลิกนะมันจะไม่ได้จิตใจอ่อนแอจิตใจเนี่ยต้องเข้มแข็ง ต้องหักดิบไปเลย เข้มแข็งไปเลยนะว่าฉันจะไม่คิดเรื่องไม่ดีนะถ้าคิดเรื่องไม่ดีทำยังไงเอาก็วิธีการผู้เช่าก็เคยแนะนำมาไว้นะอย่างที่ว่าไปหนึ่งคิดถึงไอ้เจ้าความไม่ดีนะความไม่ดีของไอ้เรื่องของที่ไม่ดีที่เราคิดเนี่ยมันจะมีโทษอย่างไรที่อาตมาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะหรือ2คุณก็คิดเรื่องดีๆนะคุณคิดเรื่องดีๆโดยการเหมือนกับเอาริมสลักอันเล็กมาตอกให้ริมสลักมันอันใหญ่มันออกไปวิธีการของช่างไม้เขาจะมีเพราะเราก็แทนที่เราจะให้ห้วงของความไม่ดีมันอยู่ในใจเราก็ไปคิดเรื่องดีๆนะทำงานขยันขันแข็งอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะดูอะไรที่มันเป็นเรื่องที่บันเทิงใจเอาก็ทำไปนะเพื่อที่จะตัดห่วงความคิดที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นอย่างวิธีการหนึ่ง หรือนั่งสมาธ ิก็ได้นะคะอีกอันหนึ่งที่พระเจ้าได้แนะนำก็คือหักดิบไปเลยนะก็คือแบบข่มจิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตนะคุมขี่บีบบังคับจิตด้วยจิตอัดเพดานด้วยลิ้นอย่างนี้นะคือดูซิว่ามันจะหยุดไหมไอ้ความคิดนี้มันหยุดก็หักดิบกับมันเลยคือต้องมันหยุดให้ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะละได ้สาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะในคำถามสุดท้ายที่คุณปรารถนาถามก็คือบอกว่าช่วยเมตตาชี้แนะการปล่อยวางพระสงฆ์ประเภทนี้ด้วยดังนั้นก็ได้ฟังจากพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะเจ้าคะว่าจะต้องมีวิธีการทำอย่างไรบ้างพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกไหมเจ้าค่ะใน1นาทีสุดท้ายเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ว่าคนที่บวชมาในธรรมวินัยนี้เนี่ยด้วยความที่ประพฤติต้องการจะประพฤติสมณธรรมนะคือคนที่ชื่อว่าเป็นพระเป็นสมณะได้ก็เพราะมีสมณธรรมนะสมณธรรมก็คือการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นเราก็ดูตรงไหนน่ะว่าคนนี้เป็นสมณะเราก็ควรจะสนับสนุนสมณะนี้คนนี้ที่จะมีความเรายังไม่รู้ยังไม่อะไรเราก็อย่าไปคิดไม่ดีนะรักษาจิตของเราให้ดีให้เหมาะสมนะอันนี้จะทำความเจริญในชีวิตของเราได้แน่นอน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้ในรายการธรรมรับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะในประเด็นที่ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันก็คิดว่าได้รับประโยชน์ความรู้และก็เห็นข้อธรรมะดีๆที่เราจะไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างสบายมากเลยนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ